three, two, one. We now return to Romanian Top 100 Singles Chart. Number 90. Bye bye, Hollywood Hills. I'm gonna miss you wherever. Number 89. If you hold my hand, I will take you away. My heart beats like a drum. Number 88. I wanna know your name. Your name. You just kill me. Number 87. Number 85. Number 84. Number 83. I love you like a love song, baby. Mulțumim, Dan, am mai bifat o recapitulare în România în Top 100, avem primele 80 de poziții pe 80 Soundsetter și Jafet Niven, Sunny Days pe 80, pe 79 Alexandra Stan, Mr. Saxo Beach, avem, ascultăm locul 78, Saka Move, Save Save. De 4 poziții pentru Save Save, piesă Saka Move pe 78. Dăm de Cătălina Cărăuș, Jolie Taxi e pe 77, iar pe 76 Tom Boxer, Morena și Jay Warner, Deep in Love, urcare de 14 poziții. Jay Warner, Tom Boxer, Morena, let's go! Tom Boxer a urcat pe 76 săptămâna aceasta, am ascultat Deep in Love în RT 100. Katy Perry pică pe 75 cu Last Friday Night, avem Rihanna din nou pe 74 săptămâna aceasta, California King Bed. Și stați că nu este ultimul hit Rihanna, mai e și mai sus. Pe 73 David Guetta cu Nicki Minaj și Florida Where Them Girls, 10, ascultăm Adrian Țină și Beverly Brown. Pe 72 I Can't Live Without, urcare de 24 de poziții. Believe it's there. săptămâna aceasta pentru Adrian Sina și Verily Brown, I Can Live Without You, am ascultat pe 72. Coboră Beyoncé, Best Thing I Never Had, e pe 71 și înainte de primele 70 de locuri, Dan, o nouă recapitulare. Number 80. Number with nothing but hottest hits. This is Romanian Top 100. Stand by to broadcast. Yes, sir. Top 70 în Romanian Top 100, pe 70, staționare pentru Puia, Vestul Sălbatic, în jos Radio Killer, pe 69, Lonely Heart, și avem și ascultăm locul 68, Sonia și Deep Central, Hold On. I knew from the start that you'd steal my heart and that we'll be together. Our love wasn't smart, now you need to part, but you said forever, yeah. I know that you know, don't want you to go, they brought us together. So now here we are, I can't be so far, come back, stay forever. Crazy.

64. Porcare de 5 poziții, Jessie J, am ascultat în România, în Top 100. Inoxidiceați Mafia, data aceasta cu Save the World, locul 63, pe 62 Matias Missing You, și avem Britney Spears, I Wanna Go, în jos, un loc, pe 61. Revenim, avem recapitulare, plus primele 60 de poziții, am pregătit Adele, Sean Paul, Maroon 5 sau Deep Central.